राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 1 फरवरी 1992 को प्रातः लगभग 5 बजे मुरली नरधौरा भीनासर में हुआ। राम। अब बोलो साहब। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कैसे कैसे हंसी आई? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप कुछ बोलते ही नहीं, वो पूछते ही नहीं। महाराज जी, भोग सरता छूटे नहीं और इस मार्ग पर चल पड़े तो है, अनुभव भी कुछ विशेष नहीं हो रहा है महाराज। देखो, जिस मार्ग में चल पड़े और उसमें विशेषता नहीं हो तो दुख होना चाहिए। दुख जितना लाभदायक है, सुख लाभदायक उतना हुआ ही नहीं कभी, होगा नहीं कभी, हो सकता ही नहीं कभी। सच्चा साधक है, उसके होने का दुख हो तो होना मिट जाएगा, नहीं होने का दुख हो तो होने लग जाएगा। ये एक सिद्धांत है। सुनिए, मानो वो चाहता है परमात्मा हम प्रेम, वो नहीं है, प्रेम हो जाना चाहिए। दुख होगा, न होने का दुख होगा तो होने लग जाएगा। राग द्वेष होते हैं, ये मिटे कैसे है, उसका दुख हो जाए तो मिटने लग जाएगा। नहीं होने का दुख हो तो होने लग जाएगा, होने का दुख हो तो नहीं होना हो जाएगा। अब हो गए समझ? तो दुख से उन्नति होती है। देखो, शहर के आदमियों को वृक्षों पर चढ़ने का अभ्यास नहीं होता, गांव के तो छोरा होते ही चढ़ते हैं, तो अभ्यास होता है उनका। परंतु बाढ़ आ जाए तो रात भर वृक्ष पर रह जाएंगे आदमी, शहर का आदमी, पानी पानी पड़ा जिससे पर डूब जाए, रूखड़ पर बैठे रात भर रह जाएंगे। आचरण आता नहीं, पर वो चरण सिखा देती है, बाढ़ आती है तो दुख आदमी को उन्नति करता है, दुख ऊंचा चढ़ा देता है, दुख ऊंचा चढ़ा दे ऊंचा। ठीक है, तो दुख जितना सहायक है इतना सुख सहायक कभी हो ही नहीं। साधन में भी सुख रहेगा तो अटक जाएगा। सुख संगेन बदनाते, ज्ञान संगेन चाहने का। सत्व सत्व गुण तो ऊंचा माना है ना, तथा सत्व निर्मलत्वाद प्रकाश रूप अनाम है हम, सुख संगेन बदनाते। सत्व कभी सुख रहे तो बन देगा, सुख से बनता है। मनुष्य है सुख बंधना चाहता है। अरे बंद मत, नायक साहब शोक है, मत बंद नहीं शोक है, रसाला और बंद हो मैंने। लोग कहना चाहे बाबा जी करे, तो बाबा जी कहा कि मैंने बंद है तो शोक है, तब ऐसे भिड़ा हुआ बंद है को नहीं, मेरे को क्या करे, रसा मुझे जकड़ दे नहीं तो राजीव है बाबू जी। क्यों आई नहीं समझ, बंद जरूरत है। वो श्लोक याद है क्या, वो आशा रूपी रस्सी है तो बंद न तो भटकता फिरे और खुला के बैठा है। नहीं श्लोक है आशय होता आशा रूपी फांसी है, आशा रूपी एक रस्सी है, वह आशा रस्सी में बंद जुड़ा है जगह तो भागता फिरे, बंद जुड़ा तो भागता फिरे और खुला से बैठ डूबे हुए भी चौखा है परंतु भागता भी रहे बंजोड़ा भागता भी रहे जो बंजोड़ा जी भागे जोर से जो खुला है जो सुख हो गया बस भागना मिट गया उनको किसी बात विरोधाभास है। तो ऐसे है साधक मूल प्रश्न था कि साधना में लगे हुए है साधन शुरू हो गया फिर भी विशेषता नहीं दिखती कुछ साधन करने से विशेषता होती है वो नहीं दिखती तो नहीं दिखती क्यों नहीं दिखती विशेषता के बिना मौज से रहते हो रोटी खा लेते हो सो जाते तो नींद आती है तो खाना और सोना वो कैसे पड़े विशेषता न दी गई तो रोटी नहीं पावे नींद नहीं आवे क्या हुआ इतना दिन साधन करते सत्संग करते हो गया फिर भी कुछ विलक्षणता नहीं होती क्या हुआ दिन नहीं भूख में रहन नहीं निद्रा छन छन व्याकुल होते ही आ चितवन मोदी तुम से लागी पिया चितवन मोदी तुम से चितवन लगे भगवान का दिन नहीं भूख रहन नहीं निद्रा दिन नहीं भूख रहन नहीं निद्रा छिन छिन व्याकुल होते चितवन मोरी तुम से अरे छिन छिन व्याकुल होते या देखो उन्नति होती है नहीं होती है जरूर हो जाए बेपरवाही से काम बिगड़ता है केवल बेपरवाही छोटली भी चाहो तो सुखपुर तो बंद है आदमी सुख सुख तो बंद रहेगा दुख से छूटेगा संसार से छूटना चाहते हैं उसमें भी सुख पूर्वक छूटना चाहते हैं। अब तो सुख पूर्वक साथ है सुख को तो साथ पकड़ रखा है जगह से बंद है बंद आता है पता है बंधन में तो साथ रह गए छूट जाएंगे छूट के बंधन को तो सुरक्षित रखते हैं। जो सुख पूर्वक चाहता है उसको दुख भोगना पड़ेगा और दुख आ जाए कितना ही परम सब सही है परमात्मा प्राप्त होना चाहिए उसे दुख मिट जाएगा दुख को स्वीकार करने से दुख मिट जाता है सुख को स्वीकार करने से दुख बढ़ जाता है। नहीं बात है सुख चाहने वाले को तो दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा और दुख कितना ही हो सब सहने पर परमात्मा प्राप्ति होनी चाहिए तो सुख पूर्व प्राप्त हो जाएगी। अब बात समझेगा नहीं नहीं से शंका करो पूछो कहा था ना महाराज सुख का भी दुख और दुख का भी दुख होना चाहिए दुख विशेष हुआ सुख का भी दुख हो दुख का भी दुख हो सुख दुख दोनों का दोनों सुख दुख के समय के तो आएगा नहीं कि दवाया ने सुख दुख के समय कृत्वा सम दुख सुख सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्व कल्पते सम दुख सुखम। तो सुख दुख सम कैसे हो, सुख का भी दुख हो, दुख का भी दुख हो, सम हो गए कि नहीं हो गए। सुख का भी दुख हो, दुख का भी दुख हो तो सम हो गए, सम हो गया, सम दुख हो सुख, सम दुख सुख है स्वस्थ, सुख दुख समय स्वस्थ हो जाएगा, नहीं तो बीमार रहेगा। सम दुख सुख है स्वस्थ, सुनिया सुख दुख समझ सुख पाप नहीं लगेगा, सुख दुख में सम हो जाए, चाहे सुख कभी सुख हो दुख कभी सुख हो तो हो जाए, चाहे सुख का दुख हो दुख कभी दुख हो तो हो जाएगा, सम होने से होगा। अलग अलग करो तो सुख दुख बहुत ही रहो, दुख है सो अनुग्र बना सुख है सो विगत स्प्रिय तो ठीक हो। विराग भय क्रोध मन में माउंट विगत इच्छा भय क्रोध हो यह सदा मुक्त है उसका, विगत इच्छा भय क्रोध सम हो गया। समत्वम योग उच्च थे, ये गीता का योग है, ये पसंद देगा तो चित्तवृत्ति निरोध ना हो योग है, यहाँ समता का नाम योग है। निरोध तो एकांत में होगा और समता तो हर समय व्यवहार में एकांत में सब देगी, समता समता रहेगी, समता व्यापक है, चित्तवृत्ति निरोध व्यापक नहीं है, एक देशी है क्या। भगवान की समता योग है, समत्वम योग उच्चते, क्या कहना है, मौज हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। मीरा भाई कहती हेली है हमारी हरी बिन रहो न जाए, हरी बिन रहा नहीं जाता, बस सुहाते नहीं कोई चीज, खाना पीना सोना बैठना, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहास विषय भोग निद्रा रहसी जगत प्रीत बहुबात, ये सुहाते नहीं, बेचैनी हो जाती है इनसे, जगत प्रीत बहुबात मन नहीं लगता, अनुकूलता नहीं सुहाती, तुम्हारा सुहा चिमन राम जी कहते थे रखा हमारे राम पर गए तो ऊपर मारियो है ना, उसमें कैसे मारे में सो जाओ एकांत उठन से गए, मारे में गया तो नींद नहीं आई, कज्जा बिछाया झाड़ लगे हुए तस्वीर लगी हुई, फिर पैसे कहते हैं बोरी का टुकड़ा दे बारे छत पर सोता तो नींद आई। अब असम सुनना की बढ़िया गद्दे पर छोड़े नींद नहीं आवे, बार बहुत छात पर बोरी भी साफ सो नींद आ गई, आराम मिले। ये बात है अटपटी झटपट लगे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। ये बात तो संतोष होता है ना, संतोष हो जन भी तुम सर देगा था बहुत महत्व की देगा था, ये संतोष होता है, सुखपूर्व काम करते हैं, सुखपूर्व चाहते हैं, ये विघातक है, ये उन्नति नहीं होने देगा, सुखेच्छा है उन्नति नहीं होने देती, आराम की इच्छा है, मान की इच्छा है, सुख की इच्छा है, तो ये पारमार्थिक रस्ते में ऊंचा नहीं होगा, व्यवहार में भी ऊंचा नहीं होगा। व्यवहार में अगर दिखता है ऊंचा नहीं होगा, ऊंचा जिससे सुख दुख नहीं रहता, होता है मान सत्कार का भी सुख नहीं हो, चलो स्वार्थ ही नहीं, सुख स्वार्थ नहीं, आराम स्वार्थ नहीं, आदर स्वार्थ नहीं, प्रशंसा स्वार्थ ही नहीं, जिसमें में शुभ है तुम काम हो मन, ये बाधा है, पता लगे नहीं, छोड़ो ठीक तो है, पता लग गया सावचेत हो जाता हो तो पता लगेगा, सुनो महाराज ये ठीक है महाराज, तो महाराज ने राजी कर दो, बोले महाराज राजी हो जाएंगे, जयराम जी और कुछ होना नहीं, लेना महाराज सुन ली हमारी बात चौकी होगी, मैं राजी हो गया, कहना राजी हो जाएगा, सुनना राजी मौत करो, सुनने वाला सही जाए करना शेख, रोटी देनी पड़े इतने में सुनने में तो सस्त ही है, वे कहते कोई बातों बनाओ रोटी मिले तो सस्त ही है, पर तो घरों का खर्च है दोनों राजी, छिलो भी गुरु लाल जी दोनों खरीदे राव, दोनों डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव, पत्थर की नाव पर चल जाएगा, छिलो भी गुरु लाल जी दोनों खरीदे राव, रुपये में गुरु मिल जाए पाप ले दे सड़ा, एक रुपये दोनों पड़े, वे कहते एक रुपये तो आवे है पर तो चलो मरा तो सब कुछ भी हो रहा है, अब पांच रुपया आ गया तो उन्नति नहीं भाई, अपने तो बस हरी बिन रहो न जाए, लग गया प्रेम बिहारी सो वने देखा बिना रहो न जाए, लग गया प्रेम बिहारी सो रुटी में न रहे और न जाए, ये मिल जाए जो शांति तो मिलेगा, माज नहीं और कुछ नहीं मिलेगा, मिलना क्या पड़ा है, रुपये मिले राजी हो, मान मिले राजी हो, माल मिले राजी हो, तो उतारो मौज करो, जन्म और मरो मरो जन्म और जन्म और मरो मरो जन्म, रास्ता खुला है, ये महाराज संसार का रास्ता तो ये है, और वो रास्ता तो वो है निर्मल ज्ञान करकरी काया, कहे संत कोई हरिजन आया, आजकल गर्जन नहीं पहचान निर्मल करकड़ी काया है, करकड़ा है निर्मल नैन करकड़ी काया, कह कबीर कोई अर्जुन आया कोई संत आया है, मैं बातों तो घड़ी बनाऊ, मैंने बातों बनानी बहुत और बातों में रोटी मिले भाई जी भी का है, और कौन सा काम कर रहा हूँ बताओ, आजकल सो रही के वह साधु बड़ा चतुर है, मटे बातों बनावे माल खा रहा है, कोई काम से कोई दंत नहीं, कोई भाषा बनावे माल खावे, आपको नहीं दिखता सा बस ऐसी है, चलने फिरने में तो कोई कमी है नहीं। अच्छा। आधार आधार वाली बात क्या है? आधार कैसा? चलिए अब ये तो जैसे पत्थर की नाव है, उस पर ही बैठे हुए हैं और ये तो डूबने वाली है, उसके लिए आधार क्या है? आधार तो पत्थर की नाव ने छोड़ो भाई, छोड़ो कहीं था तो चिर हो गए, पत्थर तो जल्दी डूबेगा, पत्थर पकड़े तो जल्दी डूबे, दो चार रुपया हो जाए, हजार हो जाए, दस हजार हो जाए, लाख हो जाए, तो गले में पत्थर शेर रो बांधे, कोई पांच शेर बांधे, गए मैं दस शेर बांध दू सा तो देखो डूबी भाई, दस शेर पत्थर से गले में बांधे रहो, फिर हाँ बस बस ज्यादा हो जाए, मालिक ज्यादा सुने, ज्यादा महिमा करे, ज्यादा आदर करे, पिताजी हो तो दुमन का सांग है भाई, दर्पण है ना, दर्पण में ऊं दो दिशे, दर्पण में ऊं दो दिशे, मैं पूर्व की तरफ देखू तो दर्पण नो चेहरे पश्चिम की तरफ देखे सच्ची गुरु, और मारो बाया तरफ है वो दाया ना दिखे, दाया ना लो बाया दिखे, बोलो दिखे ऊं दो और सुरे सु तो संसार में दिखे ही है ऊं दो दिखे, धन हो जा रहा, मान हो जा रहा, आदर हो जा रहा, फिर तो बाबा जी हो जाऊ, बड़ा हो जाऊ, मैं बड़ा हो जाऊ, छोटा हो जाओ, गुलाम हो गया, मान बढ़ाई का गुलाम, दास हो दास, अब दास पास कैसे में बात, तो भाई असंतोष होना चाहिए, अपने अपने साधन से अपनी स्थिति से असंतोष होना, संतोष नहीं है, उठते बैठते चलते फिरते क्या करें, कहाँ जाऊं, किससे पूछें, कौन बतावे क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे क्या हुआ, उन्नति जरूर हो जाएगी, उन्नति तो स्वतः हो गई पड़ी है, ये सुख से बंधता है, सुख नहीं बंधता तो उन्नति तो स्वतः है, पतन तो करता है आदमी, उन्नति स्वतः है मूल में, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, चलो भाई कोई बात नहीं।